شتي په معنا ورکړې خپل ټیم دې خپل ورځي ده خپل کیسه ده دا یو څو ورځې موږ دې ته ګمړی ورکړې دې مشورو ان کل شي خلقنا بقدر وما امرنا الا واحد چې کله زمون بیا فیصله رااله چې موږ بیا فیصله نافذ وو بیا څونه وخت پکې لګي لمحم بالبصر چې دا سترګو هیک ولقد اهلكنا شعاكم او ولد قريش ول هو لاستيرانګ دستي دلی مجديري علي کړی ولقد اشيانا اهلكنا شعاكم هغه ستشي دلی مندر علي کړی دوی دلی چوک یو کنه دا و چې ذکر چې خدا به دوی دلی کس مجوي دوی دلی وي یار د کفارو دلی وي ولقد اهلكنا شعاكم فهل من مدكر یو څوک ستا خبره په خوښ ونیس او كل شيء فعلوا في الزبر مش دا څه کړی دی هغه دوری مکتوب دی په چا کې یعنی وخت لا مکتوب سوی دی دا اوس خبرې نه دي کړ او كل صغير و كبير مستطر کولا خور عمل دی کلو دی دا ګرد لیکل سوی دی ساتر سوی دی مستطر ثمانه لیکل سوی دی په لیکل ګرځي په لیکل دی کړ ان المتقين غيادا اللهم اجعلنا منهم ان المتقين في جنات ونهر في باب نبي ولي بي في مقعد صدق طغى مقام صادقين كي بناست فهو چيري بناست عند ملك مقتدر د عاشق بدلنا د عرش په څنګه باندې اوس ناست د عرش الله سره په نږدې نږدې ګرځ جنت به ماشت نږدې الله ته به دارم ډیر وکړ خورا ابش ضعيف او څونه خوند کی خدای مشته في مقعد صدق عند ملك مقتدر دا غلوی باچا کم باچا مقتدر چې د قدرت خوند بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان دا ما بعد خو نعمتونه را روان دي نو دا اشکار کړل چې لوی نعمت په خپل قران دي څوک دی الله کتاب دې لوی نعمت دی د نعمتو یو اساس دی د نعمتو لکه د باران د دنیا د چونو انواع او آبادی او اساس دی کنه دی یار د خدای تراو د آبادی جن پیدا کیږي خپل تدبر او تفکر پکې وکي دا رقم د قران چونو د علوم مرکز دی د برکات او د خیرات د الله د رحمت یو لوی دریاب دی ځکه خو ګس راول والی تعلیم دا وکي الرحمن تعبیر هم بچاو کې رحمان رحمان رحمان چې قران زما د رحمت یو مظهر دی که زما رحمت نه وای نو قران به ما نه وای درلېږلې د قران زما د رحمت مقتضا و زما رحمت مقتضی سو د ارسال قران الرحمن علم القران خلق الانسان تعلم العلم خکې چې اول می تعلم د قران ورکی یم انسان پیدا کړی دی خلق الانسان علمه البیان علمه البیان چې می ورشول وینا او گفتگو دغه تلفظ د تکلم د هغه انسان خاصیت دی کړه دا می د ټول ورکی الشمس والقمر بحسبان داش مرش مر میدوار روان دی په خپل یو حساب محدود بن والنجم والشجر يسجدان دا ټول د الله ته سجدي کوي والسماء رفعها وضع الميزان اسمان مر ډیر لوی بلند کړی او مر دنیا ته راستولې دي څوک د عدل د انصاف پیمانه د عدل د قران په خپل ام د دنیا د عدل د انصاف یو عظیمه پیمانه دا عظیمه پیمانه راغله ځکه په دنیا کې ظلم ډیر ظلم جبر ډیر سو مظلومیت انسانان مظلوم شو لہذا دا الله رحمت په جوش کې راغی چې اوس به برته څوک راځي میزان او قوانین د عدل او د انصاف پر راځي ما فلم یکون الذین کی تفسیر درته کړیو سچ کنو کوم په خونس خړلی دوی په یاد وای ک او ځل میزان لا تتغوا فی المیزان او دا درته وایم انسانانو چې ظلم مکوي تجاوز مکوي سرکشی مکوي فترازو واخیم الوزن بالقسط ځکه دا پوره دنیا په عدل ولاړ فعدل ولادت په دې کې شک نس تاریخ پر دې گواد د کفر سره سره حکومتونه ډیر دوام پیدا کړی د ظلم سره سره تاجد گزارت هم څنګه حکومت دوام نکړي ته تاجد گزار هم چې په بلک باندې دي چغه وایلی کن ځکه د الله رحمت جوش کړی چې ظلم شروع د مظلوم چیخ مظلوم دروازه نه لري چې الته ورشي دروازه یو ټکی قاضي صاحب ته انصاف ورک برای راست به الله په خپل راضي پوری کیږي د الله په خپل فریقي چې ولادت د درخو د انصاف ته غو غو ترل کمانډان ظلم شروع کړي حاکمي وخت ظلم شروع کړي والي ظلم شروع کړي ولسوال ظلم شروع کړي سربراه دي ظلم شروع کړي وزیر دي ظلم شروع دا د خدای مظلوم مخلوق چیرې ولاړ شي ځکه هغه به او ریدل ته خدای خپل راځي کنه خپل راځي ول سوای کنه ول دغفر یک سکن هلانکه اصول د جهان دا دي کنه چې حکومت دا پد نائب د الله وي حکومت د چا نائب دی نو چې هغه کوم ظلمونه کیږي نو هغه د خدای په ځای بل نو خو نو حکومت به هغه بدله ځینې اخس لیکن چې هغه په خپل نائب د خدای فریق سو بیا به څه خو برای راست خدای مداخلت کوي به تر سزا مظلومي کې مونږه مې دعا کردن چې شیلاله ابل چس اجابت باندې اجابت از درې چتراوي استقبال مې کو نه کړ شیر شیخ سادی وای وای د مظلوم د دعا خبري حدیث کې مدار راځي کنه چې دا نور دعا خو له دې زیږي زموږ اعمال خو له دې خرواني ورسي د مظلوم چې غته د خدای استقبال اجابت مخله راځي ول څوایا کنه څوایا ولا تتقوا في الميزان والارض وضعها للانعام ده دي ټول انسانان ده فار ده منفعه ده فار فيها فاكهه والنخل قسم قسم ميوي دي نخل رمزات الاكمام اغه درختي چې هغه څه لري هغه چې غټي لري يا اكمام تاغه کوم څه تشبيه ورکړل ده نه ده دي وجه ده سي سي استوجه والحبز العصف والريحان ده داني ده کمی داني ذو العصف چې پلال لري پلال پیژنې پلال لري پان لري پان لري غنم خو پلالم کی بیا څو پان او کی کړه ولدا والحریحان دا عام ګلان دا عام خوشبویوال دا عام ګلان دا عام د خوشبو شیان کن یا د رزق شیان ابي اي علی ربکما تو کذیبان دا الله این سوجنس په دې آیه سورته کې څوک دواړه مخاطب دي دا دوی نو یک شنو ولې دی الله تقریر ورته کوي کړه دا دوی نو یک شروع کم دوی نو جنو انس ادوارک شنی ولدی تقریر ورته ویلې تی دوار ته ویلې ول د خدای په کم قدرت خدای پر کم نعمت دا ګوره اعلی کله کله بیا لګوي پر خپل موقع موقع باندې کله د اعلی لست چا د پر استعمالي د قدرت مظهر مظهر د چاوي د الله د قدرت مظاهر وي او کله کله دا نعمتوي ځکه نو بل څه وسل لګوي چی راځي ولئ تی دوار ته ما فبأي آلاء ربكما تكذبان دا الله دا کم نعمتو یا دا الله دا قدرت دا کم نشانو تکذیب بتای کوي ته ولئ نیکو دا دا دا دا دا سورت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جنیاتو باندې تلاوت کاوه چې د بدایات وې هغه بول چې اللهم ربنا لا نكذب بنعمتك بشيء من نعمتك مش فستا پر یو نعمت باندې هم تکذیب نکړو بیا یا علی ربکما تو کذبان خلق الانسان من خلصال می په خادر شولې کل فخر لکه دا د منګی وال کن دا د منګی وال نه فخر دا فخر ته وای دا د منګی وال نه دی دنګارې کی کن منګی چې په وته کې دنګارې کی کن ول دا چې کله کټه لګ منګی چې د بارک دنګارې کی او خلق الجان می مارج من نار دا غلم دې څخه د ور لمدې هم نه هغه عین دود نه هغه عین رونه رونه دا د دود د لمبي تر ما پاین دلته یو شی ستا کنس دا نه دا چې د لمبو دود سر په لګاتی د سپیدا سو مارج من نار فبی یا لای رکمند قزیبان رب المشرقین و رب المغربین مشرقین و مغربین کوم هم در شولې دي جمع او د مفرد د ګرد فبی یا لای رب ک دوری دي ک دوری دي د الله رب ربوبیت منج البحرین دو امر وان کړي دي التقیان بینهما برزخ لا یبغیان د جوړه سره روان التقیان معنی جوړه روان داغه باوجود و به په بل باندې څه نکیش گډیش تحلیلی جن و به جوړه روان دي وژه پر وژه روان دي د خدای ترابد د اتره مناظر ستا دغه بنگال کې درې څلور ځای استه کړ نور دنیا ته وګرځي په دریابو کې د دې فنفنځ سو وجود مستاخ موجود دریابونه روان یو تریخت یو څوک دا خو مال هم لیدل دي دغه شته غیش لړل لړ وبکن چې دا د تروی وبني ته خاص تروی وبج دا نه یې خکیش دا خو جی وبې خیس د شپې به سره جلاس دروازې خو مسګی ته نه مال می دي لیکن د شپې به څک هغه خو جی به خیس ولې هغه نور به دا چې هغه وبو کې نه خپل لار جوړ کړي وبې دلې هغه نه یې خکیت ورجل بحرین یلتقیان لیکن بینهما برزخ حائل دی حائل لا یبغیان یو فابل بن تجاوز نکی فبی ای آلائی ربک دا اللہ دا قدرت پر کم شیانو بانی بانی شانی تش تکزیب کوی دوار توام یا خروج منو من لو زا دوار سا کتروی دی که خواجی لو ملغلری دی مجد دلانی دی والمرجان دا دا ملغلرو یو نوع دا دا ملغلرو یو جلانو چوکی گرسر مستقل جدا شی بولی کن فبي اي علاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشبات في البحر كالاعلام تتغزات تفاردي تتغزات شي انسان پیدا کی انسان ته دونه وس ورکی ولته ور صف دریاب کی منشئات دا لول ورکن منشئات دا د باندې شیرا وتلې دا ته خو نش ادغه ته وای کن ول دا دریاب په خېټه باندې لول ور شیا نه دی ولو دغه جوار چې دا چابک جی دا لول لول لکه په بحر کې لکه څو لکه غرونه د شي جګ جګ په دریابو کې چې روان دي ولداز باندې زما په قدرت دلالت کوي له الجوار المنشآت المرتفعات في البحر كالآلام فبأي آلاء ربكما تكذبان دغ آیات سړی وروړي هلته په منظر باندې د کراچي په بارډر ورته ودرېږي فال بالکل بس رډ سترګو باندې مېږي دا كل من عليها فان تتيم زك برسالة صديقة بفاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام خالص دا الله نمفاتي جفبي يا لا إلكما تكذبان يسأله من في السماوات دا طول دنيا إلى دا غواري كفم زك كدي كفا أسمانو كدي دا چاية غواري چه مشكل براسي كتورة يخداي تنه ولي دي كان دا يوسا قطي هاريو كل يوم هو في شأن هر ورځ د الله د تصرفاتو نوي نوي شکلونه دي هر ورځ په یو نوي شان کې پرونه دا پورته کړل دا قومون نن دا بیا یې لکړه کړل پرونه دا پیدا کړل نن دا مرګ نن دا غني کړل نن بیا فکر هر ورځ فبي يا لا ربك ما تكذبان دا الله په نعمتو په قدرتو په کوم یو باندې تکذب وي لاس به منه شي در خلاص ها ولې زر دي چې لاس به در خلاص دا محاوره ده کنه په محاوره په انداز قران جوړیږي چې ډېر سخت دم کیږي کی ولاس په وړو کې دي زویا تخت دغه ګر څل کوم قران کې د لاس نه لاس ته ودرې زلل وړو لاس وباسم بیا بستا کار کوم اوس کوم لاس په وړو کې دي تیا کا واکل هغه لک نه شوخی کی مور دم کوي ورکی نو دا وړو وخت یې کړ هغه بیا د زل دغه ځای फायदा کی چې اتیا هغه څو وړو وخت نو دا څه وای ولاس په در خلاص کوم بیا به وګور الله وای اوس ما خپل یو تقدیر دی جوړ کړی دی دا دنیا ترې وخت چلوم د حساب وخت ما خپل ټاکري دی د حساب وخت نه دی ته ولې چې حساب شپې راځي زما لاس در خلاص بیا وم ګورم دواړو درنو په دا امزکه باندې تی بوج یې اسکن دا امزکه پر شاه باندې تی بوج اچولې سقلان په پوی ټوک شي ها وای درنو اگر ستې دلاس خره ستې چې دې د ازما امزکه باندې دوه ډیر ډیر بلای باسي دا امزکه ګر ستې دلاس د درنه دا ستې د ګناه او سقل دا امزکه بالکل محسوسې کړي به ونه راز ما سي و منه کړي د انساني ک د جنوي د ګناه او دون سقل لي دا امزکه بالکل محسوسې تکلیف کړي دا امزکه ساعت څنګه ده کړي ولوتر است زما لاس خلاص سنفرغ لهم زر دي زبد لاس تر خلاص کم ايها سقلان سخت دم کی دي کن دا د الله لخاص ول هيد و درنو درنو نو فیشن څو دي ده اي فاي يا الى ربكم هاتو كذيبان يا معشر اي جماعت جنيات دينس ان استطعتم ان تنفذوا كدا زور لري چې ووزي کله موږ نختاري سماوات یو لرد سمر دم زکو د اسمانو د اطراف څخه ووزي فنفذوا ورسوز زي وس ولمرناس ولناس او تعالی نو خبر بندگی وک یا از ما د خدای یوزا یا از ما بندگی وک ته کمبال از ما خدای از ما خوری از ما چی از ما استعمال از ما استرخان از ما پریوز از ما فهم زک اور عبادت د چاته د بلک انصاف دی و نه خوس ول وس ولناس او تعالی چی ولناس او تعالی نو خبر عبادت وک ولک یو واخا نو بیا خدای تعالی فولک پریش نتولش ته ودرش خریز ماغه چی از ماغه پسرخان ماشام دونه و باسی خم کستی از آنشته سمامم زگی خوره کن نه ولی دنه چونه به انصافی دیاره ده دار را بگه خرو شو آقون دوی گت ده دقه کن لیکن ای بعدا چی گوره بکه کنه بیاده بطه پروتی کن خدا رای دی غر کسو مره ودی های وز فنفوزو لا تنفوزو نه الا به سلطان او تلیقو هم نسوی بغیر ده چاس ده زور او زورم نلر چه زور نلر اینو خبیا چاو که مات خسینو مات خومه نکن فبیا یا لا ربکما تو کذیبان یرسلو علیکما شواز هم من ناری و نوحاس ده یو انسانی شیطان ده یو جنی شیطان دوارو تا یوال چه مجبوطی بانی ده ور را توی او ده ستوره نده چه بدار علی کسی کن ده کنون پا یو هم دی پا بلم دی ولی خواه بل پروگرام چال را وڑی کن خو کائن لی را وڑی کن نو پر یو بانی را تصول گوید پر آینی پر دوارو دی کن يرسلوا عليكم شواز مزق سكروچ د ورس خیاغه لمبه د ورس و نوحاس د نوحاس معنا ترجمه کوي د دود چې هغه دودوم په پسیر دا نه یی چې شی لږ خو نوڅه مو کی کن دودوم کی ټک چې وکي څه وکي کی دود ام کی لمبه مو کی دود ام کی ګولې روانې ولدا میزایل دی دا له میزایل نو حاسم فلا تنتصران او تسبيح خپل بدلنه مشره اخستې هم نس فبیا یا ربکما تکذبان نقطه فکم قدرت تو تکذب فیدان شقات السماء فکانت ورده کدیان چکل اسمان چریش چریش فکانت ورده د شي سای وخیش و پر از اسکل ما مخ درته ویلو دا کرک شه د مثالیش دا ورته ونی زینو خوڅیش د یلا سی دی سی و پر از د اسمان دی چې د تک شروع واوري ک تک شروع واوري ولکا ولکا غتیل نه کانت وردتن که دیهان تاسی تک سور بوی لکه اغسر تیل لکه ننسر تال تیل تک نسر دا یو کسم تتنی دا پیچول دی که دا بل دا دیزل تک سری دا یو ترجمه دا کرد فکانت وردتن که دیهان تاسی دا گلابی رنگی وی رنگی هم دا چاوی وی لکه اغا تیل یا هغه پس خورده دننه د تیل فابی یا لای ربکم اتو کذیبان فیوم ایذی لا یسألو عن ذنبی انس ولا جان په دغه ورځ باندې ما پوښتنه نه کول کیږي له دوی د ګناه د انس وی او که د جان دا مخکې مې درته دې وزان درته کړي چې ګویا نو دا ورځ بیا پوښتنه نو مکوه د ګناه پوښتنه نو مکوه څه به کیږي یورف المجرمون بسیماهم مجرمان با فتندیو پا علامو پیجندل کیش علامه بلدی خیو خدو بی نواسی والاقدام دا فرشتی بی چرا ور رسیدی لی یو لاسی فکم زیور تین که کن نواسی پیجن تغ تغ تغ تندی ناغ جبها دلاله دی دلت لاز کیش بیا پا پاز لاز کیش ایو تالک سو رک سو کن یو ری پا پاز لاز کیش بیا پا دلال دیتا وی جبها کن هم بر کم زیدی دا سردالان دیو مسحال ناسی کنه ولبدا سر بده خوش لرتين ده يوبه ده بشونش ده غيب رابورتك والداغة ده داغة داغة مجرم داغة مدالو كان داغة مكانتين ارمي دالو داغة مجرم ده كان يورف المجرمون بسيماهم فيأخذوا بالنواسي والاقدام تبشو فبأي آلاء ده خدای فكم قدرت بنيت يا ده خدای فكم انسان بني هذه جهنم التي داغة جهنم يكذب بها المجرمون شاغ مجرمانو ده تكسيب كوي والداغة ده وصور ليري داغة يطوفون بينها وبين حميم آن اللهم تديرها على سوسات ولچ ورول وي د ولباس ولباس سلسله د قشرو ده يوري د گرم لبوزي بیا و بول راولي بیا ور لبوزي بیا شيدل وبو تور واچوي بس په دغه کې به زندگی وي لا سو يطوفون بينها وبين بما بين کې دغه ور وبين حميم آن چلکم وبديار آنین مانا پا هر آن که بس اگه گره دی آنین و آنین آنین و آن یا دیری نجدی آنین مانا لدقری فبی ای آلائی ربکم آتو کذیبان دا اللہ کم خدرت من تکسیب کوئی ولی من خواب مقام ربیهی ولدہ خود زرد دا و بس سکن دا جهنم کسا و ولود دری جدا بلا خواب چیز سو باران پوسی کن ولی ها ولی مرس خبیری یا غلط وجه کس سپیشل جنتونی دی و مقربین دی و اصحابی امین ولمن خاب مقام ربه جنتان لته دوس خچ هر دو نو تش کتاب شروع دی یو دی ودی جنت یو دی بلت یو جنت یو دی یو دا بل چې د مجه بیریج مقام ربه یان د خدای د مخ در دری دو سخه بیریج ودی دنیا کې لا بیریج چې خدای لور زم کړ اغل الله د جنت فبیا یا علی ربکم انت کسبان زواتا افنان دغه د جنتونه بده چې خوند باندې وی د ډیرو قسم قسم افنان د فنن جمع ده معنا څه شي نوع نوع اقسام اقسام رنگ رنگ نعمتو رنگ رنگ نعمتو خریق الماء انجنی الکان بلیکی طالبان افنان دا غدر آبا جوری جا سواتا افنان فبی ایا لائی ربی کما تو کذیبان ای دا خدای بکم نعمتو تکذیب کبی بیا باختو کن ولنیا کو ولاشتا اس پا مند راز گلو فيهما عينان تجريان فدا دوار جنتوك اغد بي وليدي چر هواني بوي فبي اي على ربكم انتو كذبان دالا فكم نعمت بطي تكذب كوي ففيما فاكي فيما من كل فاكية زوجان دا هر ميويس خبا جوري جوري ويتو زوجان جوري جوري فبي اي على ربكم انتو كذبان متكئين على فرش بطائنها فرغني عليه وبالي بناسوي فرغني عليه چ استرونه غدننه استری نه دی اغه چوغوی من استمرخ و جنن جنتین دان دا استمرخ دا پند ابریشم توای تی دا استر پیژ نه بقاین دا غن نه دننه یو خونو یو ورخوی پر یو بل ټوکر کی سره را بل کی دواره په دا شایسته واغون په دنیا کې نه اغه نو کم ټوکر اسمه هغه شی چې د کورو واره ګرځي مردار خور چې یو ځای ټوکر پیدای اگر دنه نواله وردار خور کم کیمتا یو بیخی چی لار سلشی و تلی اگر دنه نبالشتی که دنیالی پوش لا کمزوری شی جوری اگر تشت کر چو کر کی یا بیخی نور کی چو کی پا دنیا نور کی چی دا پیسی دیش پرا دای وریش دیش سار ماشام لام دنه نپوشونه قیمتی چکر نور کی کن الله عز وجل غبي ادا ترا د شي هغه د نن استري نه دی ولا ولا غيال هغه بيترينا فريشم ولا باني ولا اندازه وسله کوته متكئين على فرش تكيبي وهلي باغ فرشو بني بطاين وهاغ غالي دي غنيا لي دي غبالشتان جاغ اندروني دا استبراق استامراق دا پند ابرشم وجنا نجدي بوي الجنتين دان وجنا غمي ودا دا جنتين جنا جنال جنتين میواد دغه جنتو د بډېر نشدې وی دلته تکیه ورولې د خوري غلمان ورته ګرځي لکه ستوري دې چې لیج دا چې لیج زمه دې چې میاوا ول راشته تا درخت نه دی په میوه دې ډک کی یعنی بیا دا چې ډکی دا درخت دې راغبرګې نو خوند خودل ته کیش لاس بدنګیج یعنی څه ورته را نږدې می ستړیا نه غواړي کله د طبیعت وغواړي دلته خو نوز مړو ستاسو خو یو سیب خو نو دوار چې راښته کو دوه خدای کاری کړي او بلای دا بیا جو پامز در پسې چې پاتې به پېږي کن هغه بیا چې دا ورته کاج بیا ورخېږي کن څه نه زور خطر کن هل ته بیا واسطه سترګې وته بکی بکی کیش راښته کولای نه سي نه هغه دې نږدې راځي وجنا جنن ثيني دعان فبي اي على ربكما تكذبان الله فكم نعمه تكذب الله ذكم نعمه تكذب ما شكري بكوي فيهن ولتاخ برس والنور شان ولا تعالي سبيشال فيهن قاصرات الطرف دغ جنتوك قاصرات الطرف قاصرات الطرف اخمرين جوني لم يتمسهن انزل قبلهم خدای کوم ته غلط ترتویل ترجمه مې درته وکړل حاصل ترجمه په پښتو ولې پیدا کړې چې دوه وجده ترجمه یې کوي چې دا شي سترګې پر مړو باندې قصر وي او د شپور ته نه ګوري نو هغه خدای یې دای خمار سترګې وی کنه نه شي کنه کوي قاصرات الطرف لم يتمسهن چې اچھا بلاس نه ورولې انسو ولا جان سپیشل تشی به ویلاله سیل امور کمال دیکل اگر سیل مئی سیل الہا نہیں مات سوئی دا غیب آغا سیل کی پا کاتن کی پند دیکل اگر کاتن سیلم دا سر دی خدای تلاوی دا اخبر ایتا کاتن مور وخلاص کی بیاوی پا مش بد گمانی چی دیل را پل چالا سروری دا دکان دا غیب سپیشل کاغذ پیچ سیشی فا وی ولا چی ترماز دکر سبکو ای کن نم یتنی سننے انسان علا جان وی دا غدی کاغذ پیچ مالک گام ہم لدر تکڑے ولا کم کفے در تکڑے دغه انسانونه دي دغه تشریح ده په جدید دور کې کړ چې بالکل به شاله لاس نه وړي نه به جن لاس وړي نه به انس لاس وړي نه خو حالت لاس نه دی ولې هغه ماش لاس وي به قرات شي نفیس او تابه جنتی خو ډیر نفیس وي کړ ډیر جب شوخ دماغ د ذوق ډیر اعلی ذوق ما چې لاس وړي سودار خنده وتی خندر کی یا یو څوک دا نیم سی بوخري بخله باندې دار ته ته دل درک ته ته خنده درکې کړ خپل شي خپل سره خپل را پری کړ نه بل خلی شي خنده وتی چې تبرک پکې نه یې کړ اغه ته تبرک والا جلاکسه بشاینو امین اسلام یتمس هن لاس به نه وروړي انس قبل هم تر دغه جنتیان لمخ ولا جان ولا کیا جن لاس وروړي فبی ایالای د خدای کوم نعمتونو تکذیب کوي کأن دا څنګه دی والخاص لق یاقوت و مرجان دا څو دا هن زمیر در معلوم دی چه تر اجد او دا هن زمیر بل طالب وروکی والله کی اوره کی خاص درې فدا قاصرات و طرف درې ولداغه نه دی ولداش لګه کنه یاقوت والمرجان یاقوت غمی او د مرجان غمی داسی وجلی رنگارنګ تو فبیا یا لای ربک ما تو کذیبان هی ولدا ولی والحل جزاء والاحسان الا الاحسان ولتا خپل آرام قربان کی زما د پاره ول هو ول راحت قربان کی ول هو ول د شفی خوب دی قربان کی ول هو ول خپل زندگی و مان دی قربان کی ول هو ول سر دی قربان کی ول هو ول دا گرد محبوب شانتا مال قربان کی ول هو ول نزخم ربی منو ست دغونه کین نو زبیا بدلا د شو په چادر کوم په بدو در کوم نا زخم بدلا د شو په شور کوم ا دا غرس رسول ست چې جزاء الانسان الا الانسان فبي اي على ربكما تكذبان ومن دوني ما داد مقربين الوا خبرت ومن دوني ما دا بالعام جنتك دا بیا تراغل لاش راکم دکم ومن دوني ما دا دغت و جنتو مسما سوا نور جنتيان فبي اي على رب مدهامتان چې دي تور زرغ تور زرغونه دکت و اس د شنو زرغونه درانه زرغونه درون زرغون ته نه شی چې ډیر زرغون سي د تور وایي کی څور دی مدهم دغ ته د تور وایي کی د همزکه داسې دک دغ هغه یا لار کو دی معلمیږي ول دی معلمی چې د دې د لاندې شنګام زګه ډیر د درخت یو څه کمی دي کن ول ولی زما خیال کې عبادت نه عبادت سبحان الله ویل دي کن حدیث کې راځي حضرت ابراهیم علی السلام مست سلام را واستاو حضرت ابراهیم علی السلام ورله سلام راستولې رسول الله ته پلاس ورک ول خپل امت ته وایا ورته هغه جنت دغه شپي اوار میدان دی ول درخت نس ول بیا ول ورته سبحان الله دی وایست ذکر ډیر کوي بل دلته چی جوړیږي درخت بس نو اوس موټ ولګل ځی ګر سفیان سي فيهما عينان نفاختان فاغك مخي ستراو عينان تجريان قد يكي بيات سنگري نغضاقتان چه دسرا خوشكيجي بكن نو دا خوشكيو دوالا چه نيو ستر چاكامي ترواني سي نسخ دا جنتم لز دوم نمبر ديكن ستي من خوابا دي ستي مجدان نغوارو كاكا دا نغواري تا بيا مجدر بريد ديكن چوكي نغواري غدي مجدر بريد فو اي داغي دا غي جنت خداي سري دا سيچي فبيأي على ربكما تكذبان أي شباس نضاختان نضاختان مدهامتان غم در تول نضاختان مدر تول فبيأي على ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان نور ميوي خدير دي كان خرما هم دي اور چو غم دي دا دي خاص بالا دي كان دار كون دي ناري دي كان دا شر سر قط قط كنا چي دي كان فبيأي على ربكما تكذبان فيهن خيراتون دیری بهتری نگاری حسان دیری شایسته دیکن اغا خونو چطراو اغا مخیشی در تیر چلی چطراو خاسرات و طرف کن دام بیره اشوی شلی ولا دیر شایسته دیکن فبیا یا لای را بکما تو کذیبان ولدا بیا چشت والحور و مقصوراتن فی الخیام دو خیمه کی شعب لازی سفر دا خیمه جا غیدلی خیمه نتا یک ساد از مرمزه که پرای اوا خیمه کریا دکن ولدا سی خیمه تا چطرا خیمه تا تترا خیمه نه دل کړه سپوش کې دلې چې پاتې وې کړه اغه خیمه په خپل د ملغلو جوړه ده دا خیمه یو دای رنگ آرنګ خیمه ده دا بنگلا ده کړه دور نه شایسته حسین او جمیل ده د جنت په غځي کې هم ستدا غځي کې هم دی به داسي چې کر ورته یا خیمه لبراس دلته چې راځي او بغتل تم شروع دی احترام دی عزت دی کې ساده د دې خپل کار سٹارټ کې بیا چې دې دیولارې په بل خیمه حالت نه نه وته بس دغه ته دای په مغه کړه حور مقصورات دلت بندني في الخيام في الخيام ها جنت اكو جنت كلا خدای تعالی د باندې نه را پیش دی وتل پات تر ولي وست مگر دی بازار ها دا تعبیر په یوه د علماو تر اواز ولدي معلومه سلالان کال ته خدای جنت د دې بل څوک ستام نه کړ دا یې ښکارا کړل چې د شچی په حسن کې داغه طرز ژوندۍ نور په دغه په حسن کې تکي اضافه شته په دغه خوان شکی په دغه ش شایسته یی چې دا چیرې دا په کور کې ته ګریلو خاتون څورته وای ګریلو خات ځکه خو نه ځانته د چا ساتر کوي ته په خیمه کې بند کړی مخسورات فی الخیام په خیمه دي دا د خیمه دي یاره داس مش باید یو شي کنه ترپه دی ترپه یې جوړ کړی یو اتراټی دوری روانه یو دوری خاص کر بیا د دغ مالدار بلوچستان د دې یو عجیب کار کړی دی یا یا لا عربی کوم تاسو کذیبان لم یتمس هن نن نه نه غلر چې الله سره وړي ولدي لره لم یتمس هن انس نه قبل هم جان لاس به نه ورولې انس نه د جن تر دې لمخ ولا تشك شكوي فبي يا لا ربكما تكذبان والبتقين على رفرف خضر وابقري حسان دي بفرغ بالشتان وانت كيولي خضر شايشنا زرغونه بالشتان وابقري ترجمه العجيبه العرب لا استچا ده بار استعمالي ولي عجيبه عجيبه بالشتان وينو حصان كير شاي استبي والهو والداي استيتايك استيدي والمبارك سي والتبارك اسم ربك ذل جلال نو دغه شزاد چې دا خپل بندگان ته داسې میلمستیا ورکړي دا ذات به د خیر د یو لوی خیر منبع نه وي بلکې وي دا به بابرکت ذات وي د لوی عظمت خاوند وي د لوی احترام او د شرف خاوند وي عبقرین حسان فبی ایا لای ربکما تکذبان دا الله په کومو نعمتو ای جن و انس تاسو تکذیب کوئ فتبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام ډیر بابرکت دی دغه نوم ستاده درپ دغه نومې لا ډېر بابرکت دی چې هغه د لوی جلال خاوند دی او د لوی اکرام د لوی عزت او د شرف د چوت خاوند دی والله خو جنت سونو کله راځي ول بس چې دغه وخت راغی چې اذا وقات الواقعه جنتونه دي ول کله دي ول دغه اوونو دغه وخت بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه تلك الواقعه سيغه واقع كي كيدوم كي ليس لوقتها كاذبه دقيقه وقوس دقيقه واقع كي دو تك كاذبه يو نفس كاذبه في دانش يا تي يو ذات په پیدانش چې دغه واقع دي بیا تکذيب وکي چې کله دا واقع سره قافزه الرافعه اذا رجت الارض واقع دا داسې اورز د داسې حادثه ده قافزه چې ډیر ډیر براک شت کی رافیاتون ډیر به پورته کی څوک په کم ځای لبوزي څوک په څنګ څوره د دنیا د عظیم سلاطینو د دنیا د دنیا د روی د اسباب د روی څونه مستانو څونه حکمرانانو څومره دولتمنو څونه بادشاهان چیرې به بیاي د جهنم مسله سافلین او څونه در فدره غریبان دا در فدره دا به کسه دا د خلکو په نظر کې هیڅ دا د خلکو په نظر کې هیڅ دا مخلوق دا به چی ولاش قافزت الرافیاتن پټې کړل چټې کړل قافزت الرافیاتن اذا رجت الارض رجا چې د شیوه کپو دام زکه په کپې دوست وبوست الجبال وبسا پورته کو دا غرونه په پورته کې دوست فکانن هبا امن بسا یو هوا سی پاشه لیکن اولار خدا غر دغه رو را پورته ورسته څه ترایس یو پاشل دا پام کړی دا ورېس کله کله به دغه په هوا اسمان کې تشت یو را کسې تحلیل دا غرونه بم دا ترایس ول چې دغه واقع سی بیا د جنت چا مخ کې درته کنتم ازواجن ثلاثه تاسو بیا استی انسانان اے بنی ادم ولولتی په دې دل یاست کم دل یاست ول درې دانی دلی وکړي فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون اللهم جلنا منهم اولئك المقربون. دا نور نو جهنميان سوت به جهنميان کي خدای تعالی دونه رتبه نه کړې مقرره اگر چلتم ستکن لیکن هغه ته اعتبار ورنه کې پدې چې جهنم دې ګر سره رنگ رکسي کړي چې جهنم سو بس خدای غضب وکړي ایسه لکه د جنتیانو خاطر ترغیب خدای تعالی ورکړي چې د دوی درجه پدې ور ښکار کړل چې کوشش کوي چیرې زه چې دا سورې واقعا به شوایم کړ بل وخت می بل وخت خو یقین درته مې احساس نه دی وختای جنت راک دا سورې واقعا چې وایم بس احساس نه دی چې ما غلط بار دا د کشتی باندې دا لونه ماچیږي کړ فقدا کړه پس احساس راکې بيداس بیا ځان کې وګورم بیا وشر بیرم په ځان تو کوم چې او یو زوږی ومر هغه مقربین وګور ته وګورستا خپل وګوره جنت وګور هغه د مقربین دی کړ الله اکبر بس سریز را دینو سړی چې شو کې دوی له وایي ذکر شو کې لوی زو کې لوی نو دا کشته تر خپل نور کې کني دا جنت دی له یا نه جنت ول دریه ویاست ما اصحاب المي امنا وای کوم دي فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه ميمنه اصحاب الميمنه فرستا لاس باندې څوي عمل نه وته معلوم دي دا څوک دي وا وا نو دا څوک دي کنه کون کی اصحاب المشأمه یو اصحاب د بد بجمین د چفل است الله مدې نکی د قسم ما اصحاب المشأمه تی پیږي نه چا چوک دی ول را د تقوا به دا شی یو عنوان درته جوړ دا ماتن دی ورسته تشریح شروع ده د چیز ده د خالی سرخی ده کنه ول ول بل وسابقون سابقون سابقون نو سابقون دی نو سابقون خو نو و سابقین دی وا د مرشدی نو بس نو ول عبد الله خو نو عبد الله دی نو خه من بونی فساب چې عبد الله مسعود تعریف کوي چې ترای ول واما عبد الله خو عبد الله دی نو پس موږ دغه ترای دا وړه مو بالغه ده په تاریخ چې دا خپل نه خوم د شي موږ لوړ دي دا خپل نه د شي غټ ملا دي غټ پلا دي او پلاس عبد الله خو نو عبد الله دی کنه سابق خون خو نو سابق خون دی الله وینو سابق خون خو نو سابق خون دی وا کوند کی ته مو شي دي اس کنه دا بیا څوک دی ولدا یا مخربون چې موږ دوی ډیر خدای ترانې دي ولدان چیرې ولاغه منیسټر کالونی کې دوی ته ځای ورکول شي چیرې وای منیسټر کالونی کې دغه عام او سران خلون بنګلی کن بیا وزیر اعظم ایوان صدر شاه او خال ته د شاه ځای هغه غټ وزیر نه دی د غوځي هغه ته منیسټر کالونی وای ولدا ته منیسټر کالونی کې ځای ورجو دا مخربین فی جنات نعیم اللهم جل منهم دا نعمتون دا باغون دا نعمتو سلتون من الاولین دا مقربون سوق دی یو لوی لشکر انبوه لوی دا لکن دا اولین اسخبه و قلیل من الاخرین اولین و آخرین سغا دا علماء و دوی رائد لیکن یو صحیح قابل استدلال حدیث خستا چه نا دا غم پا مشکل دی رسول اللہ ویس مر امت کی دنن یو اولون دی بلا آخرین دی اولون آغاج چګویا څوک دی چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې دی یا د اعمال په لحاظ د خپل کردار په لحاظ د خپل تقوا په لحاظ د خپل عمل د مجاهدانه کارامو په لحاظ په صف اول کې دی دوه مې څوک دی رالاند دغه په دغه امت کې دنن په دغه امت کې دنن البته په امت کې دنن دوی ته بخیل یو د مقربونو دی یو د اصحاب الیمین البته مقربون بنو لجوی په نسبت دا اصحاب الیمین خو عام جنتیان خو نو ډیر دی واقعا سپیشل خو نو لجوی هم اصحاب المخرف سلت من الاولين وخليل من الاخرين یعنی دغه دا بیا شیر دی چې د اولین کې ډیر دی معنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور صحابه اکثره د دغه نه چا دا مقربون حساب دا ورسته ما او تاسو شما چې پات سو بدی کنه دانه دانه په مخربون کې تیری وی ولانا سرور پرغه تختو بناس موضوع رتنج دی وو دل سی د زرو د تاروس د چا څخه د زرو د تاروبه پلنګان جوړ وکړ د زر د نچندو شی نه دکن متکیین علیها و ذخابلین تکی به ویلی او بل سما مخامخ سره ګور تیبیت بیا برابر وی ګلاس بروانی چلی یی بک ګلاس نه یی چل گیا ته موجی دی لایک تو علی ملدان مخلدون داس کسان مشاو خافر ګرجی را ګرج هغه بالکانی مخلدون امیش ادب هره بالکان د دیو د خیال ته به څو زمانه بعد دوی سی به کچ به بر جیری کړ ول جیره خو ستاغه لا نه ستغه چیر ده کړ چې نه کی جیره نه ست دی مې شنو شي نه دکړه دی وایي په زمانه نه چې دی وایي د سنت توهین کوي کړ مړه دغه مال میشه ته بیا دی نه غوړي کړ جنت کې کوم جلی جزیری بیا نه ولستی غلانه صدیق خو چیری مولدان امیشه لره ولدان مخلدون چوان امیشه لره بلخان دته مدا خیال دلی خو په دې دنیا کې دا دانه چلری نو بیا ته بیا ته په خراب دي کله ولی وجه غتیش دته په ورځ باندې خام جوړس وای دا خو ژر کی بیا کن بیا به د بل په تلاش کې ګرځي کله خو دې تلاوه د اکثر نس کړه عمر دغه دي کله ته ولای ملدان مخلدون ولتی دا غفمنه مالمیش بلدان مخلدون بیا کوابین کوپونه بیوی چقدر دا کوپ تا دا گلاس وای دا شوی گلاس نری چی کلی هم نلری او مشوک هم چوسکیم نلری دا تا توی دا تا وی دا تا دا چرد بی کوپ و اباریق و کاسی ممین دا اباریق بیا چه تا وی چی دا بلا لری کن دا کلی هم لری چوشکی هم لری کن لکه دازمو جستا سویو جگ چی دی کن تنگل آلی دا جگ تا ور تا ور لکه بدنی دشه و که اسن نا هغه ګلاسونه دي چې کړی لري چوشکې نه لري دا اوس مې قسم ګلاسونه نه چې کړی سی ونی سی خلې کوي ول دا سپیشل دا سپیشل دا سپیشل تا کار دا به چار اخیستي په توسان به راخیست چې تر الخوان وی ول پو یک هغه خو لکه مول اولو منصورا لکه مل غلری چې پاشې لیکن ول څه پکې قران دا نه مې ځای دا خدای نه مې ځای دی کاسم معین ای وو گلاس دا یو زورور شراب وکن مې اینجا زورور شراب لا یصد دا داس نه لګه د دنیا والے چې فسر درد پیدا ولا ينزفون نبه سر درد کوي ان هان نه چا سر دي شراب ولا ينزفون نبه دوی دا غسخه خوا توري نبه چې خوا زینې تورس د دې دنیا کې خدای شم دی سره خو داره خوا تورس ولا نه نه هغه د سپیشل شي وفاكهة مما تخيرون ما بيشخد دي خوشي ولتوك يا وشي كري توك بلش ولحم طير مما اشتهون ده مرغان ومرغان مرغا خوش خو ډیر خوش ده تي ګرز دا تجربه کړې څه بي ذوق دنیا ګرځ خالي دا ککري استراغلي است کړ هلکه ده مرغان وغش ډیر خوشي ده داس دوش خوش دا يتحيي مما يشتهون لغس حور عين بيار علي حور غين ولداشني ولا كيت قن كيكل حور عين كان سالي اللؤلؤ المكنون لك اغم الغلر يشتنا نبوتي ساتل سيوي جا جزا بما كانوا فسبب ددي شديش نني كامل وكي الله زين رازيس بيان فجنت كي نعم ولا ورك تي خوش عايز سو ولدغت سبب خوي عمل سو لا يسمعون فيها لغوا ولا تعسيم شدل تبغوا لغويات بكي ني فدي جنت فوچ بني او گناي بني إلا لا يسمعون شيئا ولا شيئا آخر كان غدا هو شيء بل شيء بابنا إلا قيلا سلاما سلاما تغوينا بي سلام سلام يوفر بالفرشتي ما شيء خطي تلا ما شيء فقبل ما خمور جي كان أصحاب الدا خول داش بي شل جنة يعني والزور لقوي دا غزيلا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وتي في جنة في صدر مخضود وطلح منزود وظل ممدود ویدا هغه یو خاص ترخته ده چې موږ عام طور تعبیر په بیرې در خو دغه د بیرې نه نشته به خوازنی وګزیار خو د جنت والا بیرې څنګه درج مخذودین هغه جنت چې جوزان نه لري چې نه لري جوزانو کې جګ جګ نه لري او تعال حم منزودین کلی بوي تاسو یو په بل باندې کړه په کړه کړه یو په بل سپری بوي کلی بوي یو په بل بسپری و یو وجدا ساده ممدود و ظل ممدود ولی دشت سهاری مال موسم بی دن مرچم نی را قتل پدا چیم وجدا ساده و ما این مسکوب اگه خاص و بودی چه اگه ما دیتر را چه چول سوی یا چه سوی را چه چول سوی یا چل سوی و خوږې اوبه دي را به یول سوي وي وفاکیتن کثیرتن لا مقطوع ولا ممنوعه چې نه به ختم پرې سي او نه به یې له دې څخه منع سي داسې هم نه دي چې تمام شي مقطوع څه وایه تمام شو درخت دې تمام شي ختم شو لیا او قتل باغ لاش ګلیا باغ نه لاش کیش او داسې هم نه دي چې به وای باغ بډا کی دواره به پابندي پولګي چې نه بورځې کن ګلیا دا پابندیم نسته کن لا مقطوعتن ولا ممنوعه وفروش مرفوعات دیل ولور بالا خانه زیون بی اگه تکی خانه بی من لازی دائم بی این انشان او نه انشان دا دا دیواله دنیا دا دیواله دنیا دا گره کم دا دا هوری چطرا هوری دی ولدا ترا هوری دی این انشان او نه مجبرا او پور تکو یعنی پیدا بی کو انشان پی او خاص طرز دا پیدا که دو سمانا سپیشل بی جوری کو خدای تلاوی وی دا هور بزد چکم د سپیشل به جوړه کومه ده لکه څوک په اډر شي جوړی کړي یو خدای تعالی ته جنتی اډر ورکړي وای دا شي را جوړه ول د غاتره در جوړه ول څوک لای ول خاص دې شکل نه کړي ول څونه پوټي ول دوه نه کړي ول څونه پندي ول دوه نه کړي ول څنګه سترګي ول دا شي کړي ول څنګه برخ غاني ول دا شي کړي ول څونه محبت کی ول دا شي محبت کی چرایش په دا برخو بده خله در ول لګي ټاک مچ بده کی کړي دا شي محبت پر سر کی دا چې دا ورځ په غار کې بلاستر واچ خپلونه خلای دې ما د سمات سی ول پرواز لري دا انشاناون مش انشا ان دا م توق دي مستر دي او مستر د نویت ته فارچ راځي خو دغه د پاره در شغل دي حالت دې و وایس کړ چې به خاص طرز جوړو خل نو بیا څه سره جوړو ولج لج به دروشه فجعلنا ابکارن کړه به باکری دا به نه چې استعمال شو دا به غیر استعمال شو دا به او عارف لکه اور سره کوي باکره په دا بیا بلکس نه نه چې سړی جالنا ہن مجبدا ہوریو دا زنا استید فار وګرزو خو څه کوي شي در رسول الله ول بریا خو جنت ته نه جدي بغاری ته بغاری بیا رسول الله خبر کی چې اخو جاری په خطه په بغار غره ورتول ول فجعلنا ہن ابکارا ته نه ویني چې ان شان ہن ان شان فجعلنا ہن موږ دې ځوانان کوو کن کار څو سپین سری بډای دلته څه دا هیڅ مست ځوان زین جوړس دا حاضر رواني په دا وښو باندې رواني دا خپل د میړه سره دا چې یو کې کابل انجونی ولا کړ د څه من میځه ان جهاو نه افکارن وې څنګه اوربن دا چې مينو وکي مينو داروي مينو راکي وې څو مينې په ډیر کې عاشقان محبت په ډیر کې کن اترابن سه يم زولي بم شم زولي دي هم وي مينو هم در سره کوي او باخري هم مينو ترا په سپیشل اډر جوړي سي بل نو چې غواړي ولداد چا دی ولداد اصحاب یمین دی په وای ولداد اصحاب یمین دی ولداد اصحاب یمین دی نو هغه نور به چاري سلته من الاولین دا اصحاب یمین دا اولین اوس هم ډیر تیر سوی دی لوی جماعت او سلته من الاخرین اصحاب شمال ما صلی الله هم دې موږ دې دال او سات هغه شمال ولا څوک دی په سموم او حمیم په یو ګرم ګرم اور کې دی ګرم اور کې دی تا د لمبا اور ولا حميم فانكر موبوك وصغل من يحموم اغا سايا چه اغم ده چه ده ده يحموم ده يحموم مانا ده گرم دود نده ده گرم دود پسايا كي بي نو اغا بسايا لا باردين ولا كريم چه نبا چش بخشي كي بي يخوال بدا سايا كي بي او نبا كريم نبا سره خوان پرواخ نبا عزت بخشي ولی نو كانوا قبل ذلك د دې لمخه د دې دنیا مترفین د دې عیاش په دنیا کې عیاشي کوله وکانو يسرون على الحنس په یو دروغ باندې ټینګ ولاړ ډیر ټینګ په یو دروغ ولاړ حنس لازم په دروغ باندې هغه کمد هغه تا غري وکانو يقولون اذا منا متنا وكنا ترابا فعظامنا الا لمبوسون دغه دې غټ وخت او آبان الاولون ورتو ایقل ان الاولین والآخرین لمجموعون طولی بیو زرازی لامی خاتی یوم معلوم دقا وقت چی دقا ورزی معلوم وقت سما انکم ایها ضعالون المکذبون بیادر توائم او دراغ جنو ای گمران و مکذبینو چی تکذیب مکوی چبا کوی اللہ بیا مخبر آواروی لآکلون من شجر من زقوم چی تاسی بخورا کوی دقا درخت سخه شاگه دا گندیر درختت گندیر درخت وردرائی سورت است گندیر زقوم د ګندیر درختت فمالئون من هلبتون دا غسق بنا سونه دکی فشاربون علی من الحمیم تیر با بادواخ داسی با تجیسی مجی تصور نسوی کولی کن دونا با تجیسی بغاری بکوی و با اللہ با دا گرمیشی دلی دزو و با ول دلتی بیراولی کن تاسو وخت پام کړی دی په داساران کې دا اوس کل ډیر تږی دا راولي دا اوس ته ودرې دا خوله دې پکې ورنن نه باسي کړ سر بیا نه ځنی پورته کی دا ګورت دا ترې تیری دا وبا دا ترې تیری خن الله وې دا ترې به بد یا خستی اس دا ګرمل په دا ګرم وبو باندې دا خلک شیر دی دا سی به تیرې وی لکه اغا شربل هیم هیم پیژنې اغا ګرګ وش دا وشي ګرڅته او نه جوړی دا داس دي چې لکه د انسان ته چې دا د یوه مرز دی چې ډیر تږی کیږي دا یو قسم نه جوړی دا وشان ته ورويږي بیا و بیږي نه کنه دا یې نه داسې لکه په ورچ پروتای کنه دا کله کله خو فسړي تږی راغلی کنه په خپل در باندې راغلی دی وختن خو سړی دا ګلاس دغه ژوندۍ ګلاس مخله تا چولای کنه په دا ځنه نه فسړيږي کنه اوس داسې وای الله دې دلاله مجو ساتي کنه فشاربون علی من الحبیب بالا بفدی بن گرمی و بچی فشاربون چی و کشرب الحیم کتللی کشرب الحیم هیم پیجر دی داغ تجه وش چی داغ ناجور گرگی لانی کرد دا داسوی دا اینه لکه فغور چی پرتی شاربون شرب الحیم ها دا نزولهم یوم الدین دا میل مستیاد دلغو کن پروز دا معاشر کن نحن خلقناكم في الأولاد صديقون تي ولي تستيك نقوي مش بيدا كري واس أفرأيتم ما أنهم نون ويدارة تويش دا تساتك دا مني چتش توي ويدا تياس أنتم تخلقونه تاشل دا غسخ إنسان أن تخلقوي أم نحن الخالقون يايا مرد إنسان جور كري كدا زيب نبيا عبادت ولنكي نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن من مسبوقين مش تي دفارة ستي بعد دفارة اغا دا موت تيمانا مقرر كري دورس وما نحن في مسبوقين مش باتا نيو دا دي خبري راغلي كم خبري سغا كم خبري سغا انو بدل امسالكم وننشئكم في ما لا تعلمون مش تاسي بزيباني نور خلق راول او تسي واغو تسمكو بيو دايس زيكي شغا فاقبلا تاسدا نيو مالوم ولقد علمتم النشأة الأولى غاول وار مخلوق خدا مني يعني اول تخلق مني كي خدا يكري نو فلولا تذكرون دا دوام ولنا مني زمور دا ستا قدر لدريد أفرأيتم ما تحرسون تاسي وغوريج دا تاسي كم كشتو كرون دي كوي أعانتم تزرعون وم نحن زارعون تي راش نكوي أو كي مج راش نكو ستي خسر دغن كار لو نشاو لجعلنا حطاما فزلتم تفكهون كمج بيادا وغوارو دشنكي دو پس راش نيام مشك غاچه هم کو کمر دا وان شي اي څخرو ځای پر ځای يخ باد پروالو زو بیا ساس په وسه سفرت فزلتم تفكهون بس بیا بخالي کسي کوي چې يار داس توانيس فزلتم تفكهون ان على مغرمون مجلسونه بکوي ان بیا بدا واس مش خو ډیر توان یان بل نحن محرومون مش خو دې سخت څوکسو محروم پات یار کشت مولای ګردو بو یوړ بیا ځان څو سوځي يخ وای أفرأيتم الماء الذي تشربون دغو بشدة تشتية دغا تشت دغا روشيس شدة چوكتي أنتم منزلتمو من المزل دوري جسخة تشركشة تكري لهم نحن المنزلون يا مجركشة تكري دي مجركشة تكو لو نشاو جعلنا وجاجا دا خجي وبا پیغمبر اسلام چه بود شلي وليا الله استاني عماتي دا خجي وبا بار مجباندي مترخيه كواكن که موږ وغواړو دغه اوبه دا د باران دا شایسته خوږې اوبه در باندې څه ترخي کو تروي کو بیا چا په الله اکبر لولا تشكرون نولد الله شكر نكوي افرايتم النار التي تورون تي خدير تو غوري دا ورون شتي سلاغ بلويستي تورون انتم من شاتم شجرتها هذا درخت تشبيده كريت للرغي ام نحن المنشئون يا درخت في داكون تي توك مش دشني درخت سغد اور من درت رايش سلاي نظام درت برابر كدي دا تي كزم ما فورتو اتينو قال لا تو اتيت نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين دا قد رخت مجد انسان عنده فار سبب دا تذكير او دا واز گرزولد ومتاعا للمقوين دا قد زنگلی خلق دا فارم دا سال و سامان شای گرزولد یعنی دا بازار خلق قد رخت برای راس نده بکار لیکن دا چاق بکار دا قد زنگلیان دا فار کم یو اج بساراک اگش پنان دید اگر اغور لکم زکی آغا تا قسم فسبح باسم ربك العظيم داغ اخبل روي رزا بعظيم داغ تسبيه وي فلا اقسم بمواقع النجوم قسم مده نوي دستور پر پريو طولو بان زما اخبل زوخ داد شما پخوان در طوليو چه آغاز ما زمان قسم مده نوي قل قسم مده نوي دا فلا اقسمون رانه دا که ملايان اخته دي چه دا الله پا چپوكو ما در طول پا پشتو كنگ هم دا قسم دوی طريقه را اجد دي با اندي هو بو هو کټ مچ په عربو کې د قسم څو طریقې دي د غوښ مش په پښتنو کې ستا چې کله کله کوچوي وي قسم په خدای دا کار داشت او کله کله په مجلس کې څوي ول قسم می دیندې کبل کم ده دا تر دا ستاسو په پښتو کې کنه کستې په پښتو کې نسته بیا غیابت الجب مش په پښتو کې ستا کنه څو ورته وي ول کاکا قسم می دیندې کبل کم ده دا دوار رایج دی وزدا مفسرین مرتاخته دی دا لام باندې مش څوک کړ دا خپل یو طریقه یو نه واده چاله د قسم د مش وصول کې نه زیادت ته نه نه فید نه بل شي دا خپل یو څوک دا طریقه دا چاله د قسم مش یو شلانم مواقع النجوم سند هغه مواقع هغه ځای هغه وقوعات د نجوم دغه ستوري شي بیا ولا چاله مواقع جم د موقع هغه مستر قسم می دی نی په غیله کې دوه باندې دغه ځای کې د نجوم وینه ول قسم لو تعالی مو ناظم یقینا دا خو یو ډیر غټ قسم دی چې زی اخم دا ډیر غټ قسم دی تی نه په پي اوس مسله چا دراله اوس مسله قران راځي معجزات مخکې خبره دغه چې چیرې مو دا مسله ای دغه مضمون لدی سره تړلی انه هو القران الكريم دا د الله کتاب دی ډیر مکرم په کتاب مکنون په کتاب کې لیکلی کم کتاب چې پټ کم کتاب محفوظ دی پټ محفوظ پیجنی ول دلالت لا یا مسئول المطهرون چې انت لاسې چوک نه ورې مګر هغه پاکیزه زوات یعنی چې فرشتې د ظاهري او د باطنی هر قسم خباست نجاست نه صفای دغه آیات څخه علما استنباط کوي چې د قران لاس بغیر او داسه پکار نه چې لاس ورشي تنزيل من رب العالمين دلاله طرف ففي هذا الحديث انتم مدهنون تاسف دي خبركين دي قران مجيد انتم مدهنون دستيكوي يا مداهنات كوي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تاس مقرر كري دخل دروز جان روزي دخل جان روزي مچش مقرر كري بس درواغ يعني دخل د زندگي برخه گویا تاس چه جتا كري درواغ مخبل د زندگي برخه گرزولي د بدبخت ولي درواغ است ولي درواغ است روزيت في هذا الحديث انكم لن تنكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم ويكتش على والد النبي والد النبي شكل ذا حلقوم تستعد نفس راور سيدي سا بلغت تسوق النفس حلقوم تراور سيدي وانتم حينئذ تنظرون قد شاو قاور تناس يصبر ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون مستتش دير ودش دي تيمج نوين الله ازوا ازوا فرشتي دير ودش دي تيمج نوين لكن فلولا ان كنتم خير مدينين دا لوی غټ دلیل دی چې تی د یو چاتر قبضه قانون لاندې است کنه اوس نو دا نفس به تاسو پرې شوی دا چې وته له و الګه د خپل قریب صاحب قتل ته څوک اجازه ورکي نو خو د بل تر وصل لاندې کنه فلولا انکم غیر مدینین کچیر تاسو د سیوا تاسو څه شنو اوس د بل تر یو قانون لاندې نه وای مجیون نه وای تی ته بدلو جزانه درکول کېدل ترجعونا ان كنتم صادقين تسيب دغه نفس بیر ترا ګرځولای څنګه کته شي واخی رشتہ است فاما ان كان من المقربين وهو فروح وريحان راحتي او زندگی فروح نو زندگی ده وريحان معنا نور رست دي نو زندگی ته نو د زندگی اسباب دي نو چی کې نو چی کې فجنت نعیم جنت نعمتو دی واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين والتعذر دی خدای سلامتی در کی دا اصحاب اليمين لطرف دا محاورت تعذر دی خدای سلامتی در کی دا اصحاب اليمين من آغام دیر سلامتی کن واما ان كان من المكذبين الضالين استكذبه هم كوي بلارهم فنزلوا من حميم اغو دفار من المستي اغد شغد كحنزل حميم ديكن من وتسليه جهيم تدي لا لا رسول دل وداخل دل جهنم تد ان هذا ذا شند سمز بن تقول دا حق اليقين دك شك شو بنس فسبح باسم ربك العظيم تخبل رو عظيم رب تسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سوره حدید مدنی دی په دې کې ځکه ورسره لښ تذکره عام د چاسته د اهل کتابو تذکره ده او یو غټ لوی عظیم وصیت ومؤمنان ته دی ډیر لوی عظیم وصیت دی ومؤمنان او بل په حدید په تذکره باندې مشتمل دی اجمالا قران مجید د حدید تذکره کړی او نفس ته انزلنا یا ویلې او څه ویل چې مثلا هغه زمانه کې چې یو زمانه وا یقینا هغه زمانه کې د اوس پنې دونه فائدې او منافع په منظر عام نه راغلي لکه چې نن دنیا ترال قران زکه دې ته یو اهمیت ورکړي چې اوس پنې په دې دنیا کې یو مقام لري یو حیثیت لري ټانګ د دغه دی نو میزایل د دغه دی بیړه د دغه د کجاز بیړه د دغه د لا ارزې څخه چې دی شي په لواخي چاته دریش او اوس پنې ته دریږي واقعیتا په زورګونو په لکونو منافع دي باس شدید هم دی کن دا اسباب دا چام دی دا خطر خم دا دغا اس پی نجوری دی کن او لفظ تا انزل لایا ویلی اقا زمانه که پخواه و لوانه تختی دا کشنی کشنی نکتو تا چه پای می مفسرین اقا پرتابه نیارانو چه مزک خو اس پن خو پا مغروک دا خود معادنو د قسمت سره چیش دل او خدای تعالی لا خوای چې ما د اسمان لدار ته څکړل مرانه دې لیکل جدید ساينس دا ثابت کړل چې د اوسپنیغه اصل ماده اگر چې جسکی په غرو کې لیکن راځي د چانس د بالاس دغه بارانو د وبو په شکل باندې دمځکی واده اصل له بالا راځي بیا جذب کیږي خپل خدای تعالی یو ډیر وسی نظام ورته جوړ کړی بیا دا خاص غرونه دا خاص خاص علاقې هغه کې بیا خپل یو مکناتیسیت ده هغه د اوسپنی اجزا سره راجمه کی په ځان کې په خېټه کې خوندي کی هم بیا ځینې باسي کړه دا خدای ډیر واجب وسی نظام لیکن اوس په تو لګیدل چې انزلنا خبره له کوم خوا ده کړه د بالا له خوا ده د اسلام له خدای نه دی ویل کړه بس باواله کی او بس نور د دې لوی موضوع اساسی موضوع جهاد او جهادم بالمال لوی اساسی موضوع څوک دا جهاد او جهادم بالمال چې بس دا دنیا اله کوي دا سامان د الله په لار کې ورکی کړي فاول ابتدا کی فاول رکوع کی خو الله خپل تعریفونه خپل عظمت خپل تعارف خپل ربوبیت خپل الوهیت خپل شان صفات فعلی او صدا خو صفات ذاتی کړه درته بیانې ناغه وي چې بیا زدونو لوی ذاتی مداغه سبح لله ما فی السماوات و الارض هو العزیز الحکیم تسبیح وای الله لاله ټول غشی ان چې پاسمانو کم ذکر دي کزه ویل قول دي غیر ذیل قول دي کزی روح دي غیر ذی روح دي ک جماداتی ک نباتاتی هر شی هر شی هر شی په خپل ډول باندې د الله تسبیح وای د الله عبادت کی مومن استالرم پکار ده هو العزیز حکیم دا غالب ذات دي حکمت والا له ملک السماوات والارض د زفار سلطنت د مملکت چا اسمانو دم زکو دي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تعالو سلسله د مرغ د حيات د موت د حيات د جاري کيت او په ارس قدر قادر دي هو الاول والاخر والظاهر والباطن د غزات اول هم دي چې دنیا کې اچینو بیا د اخر هم دي انا نحن نرث الارض ومن عليها انا نحن نرث الارض ومن عليها مجي بیا وارثان هیڅ بیا هم په دنیا نه یوازې د الله ذات كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يواجب فاتيجي الله كن اخر هم ديد اول هم ديد ظاهر هم ديد باطن هم ديد ينچي تويني هم دغم د د قدرت د د ربوبيت مظاهر دي چې ني ويني هغه هم څوک دي دستا په دنه نظام کې د باندې نظام کې هم د دغه رب خو سلطنت د ربوبيت چلی او چې ني ويني هغه د سرپټي التم څوک دي ندايت التم دید دلتم دید وهو في السماء اله وفي الارض اله مخیدر تیر شو اسمانو کم دید دلتم دید پټم دید شکارا هم دید چې دید دید ځکه چې نادر خلنګ نه نه صفای نفس بیا ولار شي اخیری دغه شي آیاتو څخه دغه تر استدلالونه نسی چې وحدت الوجود له بیا ولار شي وحدت الشهود له ولار شي چې هر چیرې ګوري رب دې کړ هر چیرې ګوري رب دې کړ انسان چې ډیر تذکرہ کوي ډیر اذکار وایي او خوراکی مراکی ډیر نه کی خوب روډی خوراک شا کم کی اذکار ډیر وایي صلاحیت او استعداد غټ په غزرف د نن رسېم صلاحیت غاړي کړ نو هغه بیا چې هر خواته ګوري بغیر د خپل رب بل شي په نظر نه ورچی هر خواته چې ګوري رب هر خواته چې ګوري رب دی هر خواته چې ګوري رب د توای وحدت الشهود څه شی وایي وحدت الشهود دا نو بیا روم سر رومي سر پښتنات په مسنوي کې هغه بیا در شي وظاهر الباطن بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش پښ پښ ورځې کې ګرځې پیدا بیا پر تخت باندې ان توجه استوى على العرش خلا بیا حاصل کړ پر عرش باندې یاله ما یلج چې د خمس کینه نه وزي کته خم دی ک انسان دی کا عرش دو باران دی چې پر مزکه نه وزي یلج فی الارض وما يخرج منها دا ګرځما ته معلوم هغه قدرت دا علم دی ما ته استول کدا شړې په مختصر ټکی درته وای هم څه عجبه بنی چې د قران مجید چې د الهیات څخه چیرې باس کړی دی چیرې هم دغه د خلاصت وو خبر لراځي چې قدرت وی لب کړ څه وای قدرت وی لب چې قدرت هم پر ما تا ولا بس پر ما ولا قدرت هم بل څوک نه لید او علم هم زما تا هم دی بس پر خضر خبر هم يم په در زور ور هم يم کن اوس به چیرې ځغل چې پر در خبر هم یا په در زور ور هم وي نو بیا سړی ځین خلاصې دی نو که بس دغه ویری یعلم ما یلج فی الارض ذکر کی یو شی د اشیاء یو تخم یو ذره د ذرات یو څاڅکی د باران یو اوبه د اوبو یو مړی د مړو د نن وځي دغه پنځه خبرې اندازه به خبر او ما یخرج منها یو تیغ د تیغو یو درخت یو نبات یو شی د اشیاء چې نام ذکر اوس زبر خبر یو منزل مینه سماع چې له اسمان نه کوم فیصله کې شته کیش بارانونه دی فرشتي دی ماملې دی سبلای زبر خبر او ما یارجو فی حاج د اسمان تر راپورته کیش پغم خبرم او هو معکم اینما کنتم شتیری ناس یست حدیث کی نرد وی مومن توایی وی زلطای سرائی زلطای سرائی ولچی ولچی دایوا جروانی تنها بس زدی فیاد سم سبحان الله و بحمدی ولی شندان چی دی وشور زلطان تا سرائی بکن اگر تا شندان مازی دا دی وشور زلطان تا سرائی بکن زبیاد خاشی تازی کرو خمشی آفاس دو نر بچای کن چی تزما تعریفه که زبیاد استاخت اگر توقع و امساقر دا نر بچای کن که تاسو ما په ښکاره باندې تعریف وکړئ زه به د فرشتو په مخ وایم دا شاوز در نیر شس رایت نه زه به په ښکاره دلو او هو معکم اینما کنت والله بما تعملون بصیر ستاسو په اعمالو باندې لیدونکی له هغو ملک السماوات والارض اسمانو د مزه کې په چې د ویل الله ترجو الامور دا تمام معاملات اخر مرجع رجوع چاته الله ته چې کته جګړې دي که داوی دي که څه دا ګټ د به ختم کیږي ګټ د براجي او درته بدريږي که پښتې که اسامه که دا کیوبال مزریان دی که دا افغانستان مجاهدین دی دا به گرد راجی چا تا بدریش یو الله تا بدریش الله به حساب دنیا کی بشت و حساب روا روا دا ما دا خلشتان لکشی نولیو دا توقی دا پشتنی وال در لو که ندر لو دا راتو باش للای ترجع الامور دا طول و آخری انجام تا غرب تا دی یولی جو لیل فی نهار ویولی جو نهار فی لیل دازما نظام دی ماروان کړی یت چوک کدا ټوب دنیا راځه بس لا لا یار د قدرت نه عجایبات نه دي دا ګر دنیا چې دا څونه فنی ماهرین څونه د فن وکم زی تورس کده تو واس ورته هغه نظام چې الله دې دیم زکیو د اسمانو د دې گردش لپاره مقرر کړی نیمه غنټه پر شاو پر مخ کې کړ یعنی سبا مر په 2 بجې راخیش فرض 2 بجې راخیش 2 بجې یا لاغت جهان دی اتفاقو کی چی مجبینن سبا پر اونی می بجی را خیجو لج بشا تک کوایس دا خسما کار دیولی زیر کل شاکام دی مخروم کن دا قدرت با چی دا خوند کی کن گد تال سیر بین یولی جو لیل فی نهار و یولی جو نهار فی لیل دا غشپا و راج باشی پا و رج دا شپا داخل کی اندوری ور پوری بار بار دا ترسیوی ترجمه سیوی دیا ویلو جو نهارا فی اللیل وهو علی من بیداد صدور داغ خبر دی ستاسی دزر پر اغا اندرون دا ذات لفظ دغه ده پارو سزیاتی چی جی پدارک ما بین که دنن چی چت تصور راو گرجه دی اللہ پر خبر خای علم خای نتلا یون و ما تخفی صدور نو چاو که دون لوی ذات در تگایی جی دون عظیم پیغمبر در ترالی جلی دون شایسته کتاب آمنو بالله و رسولی و انفقو مما جعلکم پر خپل خدای و پر خپل پیغمبر ایمان راوری دا اللہ فلاری که خرچکی مما داغا فیسوس جعلکم مستخلفین بی چطی